राम सदैव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2054 5 जून 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवरीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात हो आपकी आज्ञा से कहने की मन भाई आज्ञा गुरु नाम विचारणीय आपने आज्ञा दे दी इस बात से कहता हूँ मन तो सुनने का करता था ये जो अनेक संप्रदाय है ना अपने वो अपने सब संप्रदाय है उस परमात्म तत्व को बताने वाली है जो कि सर्वोपरि है। वे नाम रूप अलग अलग बतावे परंतु वास्तव में जिसे जीव सदा के लिए कृतकृत्य ज्ञात ज्ञातव्य प्राप्त प्राप्तव्य हो जाए वहां करना मानना जानना बाकी ना रहे ये तीनों शक्तियां है पूर्ण हो जाए तो कृतकृत्यता हो जाए और ज्ञात ज्ञातव्यता हो जाए और प्राप्त प्राप्त हो जाए ये तीन शक्तियां है अपने पास में ये पूर्ण हो जाए। तो उस संप्रदायों में अलग अलग बातें हैं उनमें एक बात मेरे मन में आती है साधना भेद होता है साधनाओं का भेद है अलग अलग संप्रदायों में साधना अलग अलग है एक एक संप्रदाय में साधन भेद बहुत है तरह तरह का साधन है एवं वो विधा यज्ञ विदता ब्रह्मणों वेद की वाणी में इस प्रकार के बहुत से यज्ञ बताए बहुत साधन बताए तो साधन भेद हो पर एक मेरे मन में बात आती है कि साधन भेद हो मतलब प्रीति का भेद न हो प्रेम का भेद न हो सबकी साधना उस परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए है तो साधना में भेद होता है पर साध्य में भेद नहीं होता है वो नाम से राम से कहो कृष्ण कहो शिव कहो शक्ति कहो सूर्य कहो गणेश कहो अलग अलग कह देंगे परंतु अंत में तत्व एक प्राप्त होता है उस एक के लिए ये सब संप्रदाय है तो संप्रदायों में अलग अलग चलता है वैष्णव है शिव है शाक्त है गणपत है सौर है सब है अब वैष्णव भी अनेक है बहुत से मत है बहुत से संप्रदाय है तो सबके सब ही वास्तव में जीव का कल्याण करने के लिए है उन आचार्यों ने अपने अनुयायियों का कल्याण करना कल्याण हो इसी भाव से सब बातें कही है परंतु उसमें मतभेद होता है साधना का भेद होता है परंतु जो प्रीति का भेद हो रहा है ये हमें खटकता है प्रेम का भेद नहीं होना चाहिए प्रीति का भेद नहीं होना चाहिए वैष्णवों की बात नहीं और केवल भारतीय संस्कृति के हिंदुओं की बात नहीं मुसलमान भी है, ईसाई भी है, यहूदी भी है, पारसी भी है, ऐसे कई है, तो उनका भी बात वास्तव में तो कल्याण तरफ ही विचार है। तो आपस में प्रीति का भेद न हो, कम से कम कम से कम कम से कम अपनी भारतीय जो हिंदू संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, इसमें भी भेद हो जाए तो बड़ी गलती की बात है। सबके सब वास्तव में कल्याण चाहते हैं, उस प्रीति में एकता होनी चाहिए। जैसे हम सीताराम सीताराम सुनते प्रसन्न हुए, ऐसे राधे श्याम सुनते भी प्रसन्न हुए, गौरी शंकर सुनते भी प्रसन्न हुए, इतना ही नहीं वास्तव में अल्लाह अकबर सुनते हुए प्रसन्न हुए। ये हमारी बात होनी चाहिए, ये मूल बात। तो कम से कम हमारा हिंदू समाज है, उसमें भी भेद हो जाए आपस में, तो इससे क्या होता है, एक बड़ा अनर्थ होता है। हम जो सत्य तत्व है उसको प्राप्त नहीं कर सकते आपस में मतभेद होकर, और तत्व की खोज में उस खोज से वंचित हो जाते हैं। एक द्वेष का जन्म होता है, और द्वेष होते पर राग का नाश नहीं होता, राग रहते हुए भोग का नाश नहीं होता, भोग का नाश हुए बिना कर्मयोग की भी सिद्धि नहीं होती, फिर ज्ञान योग की कर्मयोग की सिद्धि, ज्ञान योग की सिद्धि नहीं होती, तो भक्ति योग तो होगा ही कैसे, वो तो असंभव हो जाएगा। जब कर्मयोग ही नहीं होगा, अध्यात्म ज्ञान ज्ञान योग भी नहीं होगा, तो भक्ति योग तो बड़ा कोमल है। इसमें भक्ति योग राग द्वेष सहता नहीं, ज्ञान योग में सह सकते हैं, पर भक्ति योग बहुत कोमल है। इसमें राग द्वेष हो जाता है तो भक्ति योग छिन्न भिन्न हो जाता है। तो वास्तव में भक्ति योग में सब समाप्त होना चाहिए। देखो साधक होता है वो अनेक तरह के टक्कर खाता है, मैंने भी कई बातें देखी है, कई तरह के विचार किया है, साधना करने की भी चेष्टा करी है, बहुत सी बातें सुनी है, पढ़ी है, समझी है, अदु थोड़ा सा अनुष्ठान भी किया है। तो सब में बढ़िया चीज भक्ति मिली है, मैं पक्षपात से नहीं कहता हूं। कल भी अपने प्रसंग चला था, उसमें मैंने ये बात कही कि ये भक्ति है, इसमें सब समाप्त होते हैं। भगवद गीता में भगवान ने विज्ञान सिद्ध कहने की, विज्ञान सिद्ध ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की 7वें अध्याय में, उसमें कि ये मनुष्य नाम शरीर कोई यत्न करता है, यत्नवान करने वाले सिद्धों में भी कोई एक तत्व से जानता है, ये बात कही। ऐसा कहकर के और भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि वच अहंकार इति यमे भिन्ना पर सदा अपरे यम इतस्तन्याम प्रकृति बुद्धि में परा जीव भूता महाबाहो ये दम धागे दे जगत और इतियो ने भूता ने सर्वाणी। तो भगवान ने अपनी प्रकृति बताई, अपरा और परा। अपरा प्रति क्या बताई, प्रतिशत तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये आठ, ये अपरा है, जड़ प्रकृति है, ये परिवर्तनशील प्रकृति प्रवृत्ति है। तो परिवर्तनशील प्रकृति भगवान की प्रकृति है, प्रकृति होती है वो पुरुष से अलग नहीं होती। तो पहले अपरा प्रकृति, फिर जीव रूप परा प्रकृति। तो प्रकृति पुरुष से अलग होती है, अलग नहीं होती है, मानो प्रकृति में परिवर्तन होता है, स्वयं में परिवर्तन नहीं होता, पर परिवर्तन होते से ये दूसरी हुई वो अपरा को परा हो गई। परंतु पुरुष से अलग प्रकृति को आप दिखा नहीं सकते, जैसे आप है, आपकी शक्ति है, आपका बल है, आपकी योग्यता है, आपकी विद्या है, आप में कई तरह की योग्यताएं है, वे आप में है, और योग्यताएं बदलती है, बढ़ती है, घटती है, तो आपके साथ रहती है, तो आपसे अलग करने पड़ने वाली है अलग, परंतु आप अलग बता नहीं सकते। मैं तो ये बैठा, ये मेरा बल है, यह मेरी योग्यता है, ऐसे आप अलग नहीं बता सकते। तो भगवान की प्रकृति भगवान से अलग नहीं होती, अलग बता नहीं सकते, अलग है ही नहीं। तो ऐसे प्रकृति और पुरुष का विवेचन है, ज्ञान योग में प्रकृति पुरुष का विवेचन है, अभव योग में है, तो ज्ञान योग में है। लोगों में तो एक प्रसिद्ध है कि वे ज्ञान में अद्वैत है और भक्ति में द्वैत है, परंतु गीता में भक्ति में अद्वैत है, ज्ञान में द्वैत है। गीता के विवेचन में प्रकृति पुरुषम से विद्यादि उभाव भी, ये उभ शब्द आया ऐसे है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभे और विदृष्टोन्तस्तत्वदर्शी भी। जहां जहां ज्ञात का ज्ञान का वर्णन है वहां उभय वर्ण है, दो का वर्णन है। सत असत नहीं हो सकता, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो सत का अभाव नहीं होता और असत का भाव नहीं हो सकता, उसकी सत्ता है ही नहीं। ऐसे प्रकृति पुरुष है, जीव और ब्रह्म है, ऐसे प्रकृति पुरुष बताए। तो सत असत एक नहीं होते, परंतु भक्ति का वर्णन जहां सात में से बारहवें तक भक्ति सत कहे, उसमें सत सत क्या हमारे बिना, सत असत मैं ही हूं, यहां भेद नहीं है। ये उभ शब्द नहीं आता है, ये शब्द आता है कि मैं ही हूं। अमृतम जीव मृत्यु से गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम स्रोत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अभ्यम तपाम्याहम अहम वर्षम निगड़ामी उच्चाम से अमृतम जीव मृत्यु से सतसत चाहम अर्जुन। तो अद्वैत बिल्कुल अद्वैत मैं हूँ, सब जो कुछ मैं हूँ। ब्रह्म का वर्णन करते हैं ये यंग तेरहवें अध्याय में, तो वह कहते हैं न सत्तन नाश चित, उसका वर्णन कोई सत से असत से नहीं कर सकता, ऐसा वर्णनातीत तत्व है। ऐसा वर्णन किया पर दुबा भी समग्र का वर्णन है, और इस सातवें अध्याय में असल से हम समग्र माम यथा ज्ञान सुनो, समग्र रूप है उसको तो मेरे लिए सुनो। तो भगवान का समग्र रूप है, उसमें सत असत जड़ चेतन स्थावर जंगम जरायुज शेद भेज अंग्रेज और चार सब कोई 84 लाख योनि वो सब, और देवता मनुष्य पशु पक्षी असुर राक्षस सब कुछ है। सीय राम मैं सब जग जाने करूं प्रणाम सूर्य पानी पीछे कौन रहा, प्रेत पितर गंधर्व को स्वामी बना दे दिखाए बंधु रजनी सर सब कर सब क्या करो सर सब मेरे पर कृपा करे रजिचन। कितनी विलक्षण बात है। तो भक्ति की दृष्टि में भगवान है, और भगवान की दृष्टि ने मत्तर पर और भक्त कहता है वासुदेव सर्वमिति सर्व आत्मा सुदुर्लभ, एक परमात्म तत्व ही है। तो ऐसे एक परमात्म तत्व है तो उसमें अपने साथ प्रेम होना चाहिए। एक भेद होने से क्या होता है कि भेद होने से द्वेष नष्ट नहीं होता और राग नष्ट नहीं होता, और राग और द्वेष रहने से तत्व की खोज नहीं होती। तत्व क्या है वास्तव में उस राग द्वेष में उलझ जाते। गीता ने कहा इंद्रिय सी अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो तय और न वशमागत से तो यसे परिपंथी रहो। ये दोनों ही परिपंथी शत्रु है, राग और द्वेष। अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर चलता है, अनुकूलता शरीर की भी अनुकूलता, इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता, मन की अनुकूलता प्रतिकूलता, बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता, और अगाड़ी अपने ध्यान की साधन की अनुकूलता प्रतिकूलता, और अगाड़ी सिद्धांत की अनुकूलता। हम द्वैत मानते हैं, आप अद्वैत मानते हो, तो द्वैत अद्वैत एक विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत, फिर अपने संप्रदाय की अपने मत की अनुकूलता प्रतिकूलता, अपने साधना की ये अनुकूलता प्रतिकूलता सब होती है। तो ये साथ रहते हुए वास्तविक तत्वों का बोध नहीं होता, उसमें बड़ी बाधा होती है। जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने बात बताई है, अद्वैत के आचार्य द्वैत के आचार्य विशिष्ट अद्वैत के शुद्धाद्वैत के शुद्ध शुद्ध के द्वैत अत्यंत भेदा भेद के आचार्य हुए हैं, तो उन्होंने वर्णन किया है, तो जिस साधना से चले, जिस साधना से सिद्धि बताई, निष्पक्ष सरल भाव से अनुयायियों को बताया, ऐसे तुम चलो, हमने करके देखा, तुम्हारा कल्याण होगा। इस सद्भावना से कहा है, वहां भेद बुद्धि से नहीं कहा है भाई, अद्वैत ठीक है, विशिष्ट अद्वैत ठीक है, ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने कृपा करके कहा है। इस बात पूज्य चरण सब ही बड़े आदरणीय हुए हैं, जीव का कल्याण करने के लिए उन्होंने कहा है। पीछे देहाभिमान के कारण से हम लोगों ने आपस में खटपट कर ली, अब ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग दो हो गए। गोस्वामी जी के ज्ञान ही भक्ति नहीं कुछ भेदा, उभय अरे भव संभव खेदा, भव संभव खेद तो दोनों से दूर होता है, फिर भेद क्या हुआ? आचरण भेद होता है, जैसे मनुष्य में भूख लगती है किसी को, पास पशु सबको भूख लगती है और भोजन करने से तृप्ति होती है, तो भूख एक है और तृप्ति एक है, पर रुचि एक नहीं होती। श्रीनाम वे नाना पद दुषाम ग्राम एक अरणाम, तो रुचि अलग अलग होती है, तो साधना की रुचि तो अलग अलग होगी और अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि प्राप्त क्रम नाना बुद्धा नाम अन्यथा अन्यथा वर्तनती शास्त्रार्थी भ्रमित विघ्न पंडित ही, रुचि अलग होगी, साधना अलग अलग होगी, ये तो अलग होगा, परंतु हम चाहते तो वास्तव में एक तत्व को, उस एक तत्व को चाहते हुए वहां तत्व भी भेद कर दे तो ये गलती होती है, ये साधना में भेद है। तो साधना में राग द्वेष पैदा हो जाता है तो अपने साधन की सिद्धि नहीं होती, अपने साधन की सिद्धि कोई चाहता है तो ये मत भेद ना रखे, साधना भेद हो परंतु प्रेम का भेद ना हो, आनंद आना चाहिए। हम राम राम करते हैं, मैंने कृष्ण कृष्ण करने में आनंद आना चाहिए, सुनते ही विष्णु भगवान भगदने कोई करे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे तो आनंद आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अल्लाह अकबर सुनते भी आनंद आना चाहिए। हम नहीं मिलते साथ में, हमारी बातें नहीं मिलती, परंतु उस समय तो वो है, उस समय तो परमात्मा के है। एक मैंने कथा सुनी, आपको अनुकूल प्रतिकूल कैसे पड़ेगी पता नहीं, सुनी हुई बात है। एक संत थे, पहले जमाने में सेकंड क्लास में चलते थे, फर्स्ट में चलते हैं, पहले प्राय सेकंड में चलते थे, तो वे संत सेकंड क्लास में सामने बैठे थे, सामने एक मुसलमान सेकंड क्लास में बैठा था। तो नमाज का समय हुआ तो उन्हें अपना कपड़ा बिछाया बीच में और वो नमाज पढ़ने लगा, तो वो संत बैठे थे वो खड़े हो गए, जब तक नमाज पढ़ी तब खड़े रहे, नमाज पर बैठ गया तो वो भी बैठ गए। तो उस मुसलमान ने पूछा तो बाबा आप खड़े क्यों हुए, तो आप खड़े क्यों हुए, तो मैं तो बड़बड़ा की बंदगी में खड़ा था, तुम परमात्मा परवरदिगार की बंदगी खड़े थे, मैं तुम्हारी बंदगी में खड़ा था। जिस समय आदमी उपासना करते हैं उसमें आदमी सामान्य नहीं रहता, उसमें कोई नहीं था, क्यों वो उस परमात्मा को प्राप्त कर उसके उपासना कर रहा है, तो उपासना करने वाला मामूली नहीं होता, तो मैं तुम्हारी बंदगी में खड़ा था, जब तुम बैठ गए मैं भी बैठ गया। तो ये जो भाव है ना, ये प्रेम की एकता हो, तो अपने संप्रदायों में आपने आज्ञा दी कि साधकों के लिए जल्दी उन्नति कैसे हो, तो मेरी समझ में आई कि साधकों की उन्नति तभी होगा जब अपने संप्रदायों को लेकर के भेद बुद्धि न हो, प्रेम की एकता हो। जैसे भोजन की रुचि अलग होती है पर तृप्ति अलग नहीं होती, भूख एक होती अलग नहीं होती, दुख और सुख एक होते, रोना है ना, रोना कोई नहीं, कोई मारवाड़ी रोना है तो बंगाली रोना है, दुख कोई देश का नहीं है, भाषा अलग अलग, वेश अलग अलग है, कृति अलग अलग है, विचार अलग है, रिवाज अलग है, पर दुख अलग है क्या, दुख सबका एक है, ऐसे सुख एक अलग है, भूख एक है, तृप्ति एक है, ऐसे वास्तविक तृप्ति होनी चाहिए। उसके बिना जो भूख है, अभाव का ज्ञान है हमें, हमारी शांति नहीं है, तो वो अभाव है हमारे सबका एक है, और तृप्ति एक होनी चाहिए। साधना भेद हो, संप्रदाय भेद हो, गुरु परंपरा भेद हो, ये दोषी नहीं है, ये तो अर्थ कल्याण करने वाला है। जिस मार्ग से आचार्य हम करे, अभी आचार्य परंपरा को आप नमस्कार करते हैं, तो आचार्य परंपरा में जो हमारी ये साधना है वो हमारे को मिली है, और आचार्य से मिली है, और कहां से मिलाए, कृषि बाजार में मिलती है, कृषि मिलती है, वो आचार्यों से मिलती है, तो वो परंपरा वंदनीय है, तो वंदनीय अपनी अपनी परंपरा में है, तो अब और परंपरा करें, मैं अपना और करूं, आप और परंपरा है, तो परंपरा भिन्न है, परंतु प्रेम में भिन्नता नहीं होनी चाहिए, स्नेह में भिन्नता नहीं होनी चाहिए, आदर में भिन्नता नहीं होनी चाहिए, साध्य एक है, अंत में साध्य तत्व एक है, उसमें एकता का वर्णन नहीं, कोई दिव्य साकेत मानते हैं, कोई दिव्य वृंदावन मानते हैं, कोई दिव्य कैलाश रूप है, ऐसे अलग अलग मानते हैं, पर अलग अलग मानते हुए भी दुख सर्वथा मिट जाए, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, यहाँ एक हो जाएंगे, सबके सब एक हो जाएंगे, तो एक एक ही साधना भेद होने पर भी सब में आपस में प्रेम का भेद न हो, साधक उन्नति चाहता है तो दूसरे कुछ भी करता रहे, मेरी एक प्रार्थना सब साधकों से, कोई साधन कैसा ही करे परंतु तो आप साधन करने वालों को मामूली मत समझो, उसके साथ देश भाव आना ही नहीं चाहिए बिल्कुल ही, हमारे व्यवहार में हमारे राज्य आदि में देख करके हमारा भेद होगा, परंतु साधना में भेद नहीं, अब साधना में भेद हो परंतु प्रेम में भेद न हो, जब सबका प्रेम होता हम जिस तत्व को प्राप्त करेंगे उसकी खोज होगी और राग द्वेष हो जाएगा, इसमें उलझ जाएंगे, अपनी जो परंपरा है अपना जो तत्व है उसको भी प्राप्त नहीं कर सके, जैसे हम अद्वैत को मानते हैं तो द्वैतवादी के साथ में द्वेष वृत्ति हो जाएगी, तो वो द्वेष वृत्ति अपने तत्व के खोजने में बाधा देगी, देखते थे दूसरों के पर अपने बाधा देगी, तो दोनों ही रीति रह जाएंगे, इस वास्ते साधक के लिए ऐसी बात है, कोई पूछे तो अपने जाने वो बात बता दे, दूसरी बात पूछे तो कह दे मैं जानता नहीं हूँ, इस विषय मेरे को पता नहीं है कैसे होती है उपासना, उनसे पूछो मैं तो जानता हूँ, न सर्व सर्वम जानाते, सर्व सब आदमी सब बात जानते नहीं, अज्ञानम पुरुषस्तेषां भाति कक्षासु काशुचित, काशु कक्षा शुरू अज्ञानम पुरुषः भाति, अज्ञान अगाड़ी रहता है, मैं सब जान कौन सब भगवान है और कोई मनुष्य व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं होता, स्वास्थ्य साधना का भेद होने पर भी अपने संप्रदाय का भेद होने पर भी हृदय में प्रीति का भेद नहीं होना चाहिए, प्रेम का भेद नहीं होना चाहिए, अगर साधक सिद्धि चाहता है तो ये प्रार्थना है, वे चाहे करें, एक बड़ी विलक्षण बात है, आप अपने हृदय से प्रेम करोगे तो वह चाहे द्वेष करे, आपका तिरस्कार करे, अपमान करे, मारपीट भी कर दे, परंतु हम अपना समझेंगे हमारे हैं तो कैसे द्वेष करेंगे, अगर हमारे कैसे हैं तो ये थोड़ी बात बताऊं, समय तो हो गया, मैं थोड़ी एक बात बता दूं, भगवान ने कहा कि मेरी अपरार परादु प्रकृति है, अपरा प्रकृति से जड़ वर्ग सब आ गया, परा प्रकृति से चेतन वर्ग सब आ गया, ये चेतन वर्ग सब का सब परमात्मा की प्रकृति है, जड़ वर्ग सब का सब परमात्मा है, तो परमात्मा के सिवा क्या रहा बताओ, अगर जीवों की तरफ विचार किया जाए तो जीव चेतन चेतन सब एक, जड़ जड़ सब एक, और सब मिलकर एक परमात्मा भगवान हुए, तो शरीरों की दृष्टि से भी क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचिति अधम शरीरा, शरीरों की दृष्टि में पांच भूति का एक है, आत्मा की दृष्टि से जाए तो भगवान ही अपरा प्रकृति एक है, अरे अपरा प्रकृति भी एक है और भगवान भी एक है, अरे एक की प्रकृति है तो उससे अलग का है, तो वासुदेव सर्व ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत में सब आ जाते हैं, अब भेद किसके साथ करेंगे, कैसे करेंगे भेद, इस वास्ते प्रेम में अभेद हो, सबके साथ स्नेह रखो, उसने न रखने से अपनी हानि होती है, ऐसा नहीं उनकी हानि होगी, वो खराब है, वो नहीं आप उनको खराब समझो, वो तो हानि अपनी होती है, उनकी हानि तो कभी समय आ जाए आपका कहीं अवसर मिल जाए तो हानि करोगे, पर अपनी हानि तो हरदम होगी, हर समय द्वेष रखेंगे तो हरदम हानि होगी हमारे, हम तत्व को उत्पाद नहीं कर सकेंगे।